प्राकृत नगदबंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण दो बात पर ख्याल करो विशेष और सब छोड़ो मानना और जानना तो मानना जानने में जो हमारी भूल हो रही है उसमें दृढ़ता जाए मानो सुनना है सीखना है ये बंद करो कई तरह की बातें सुनने कई बातें सीखने कई तरह करनी है ये इतने लाभ की नहीं है। दो बात खास ना कोई जानना नहीं मानना संसार में जानना है परमात्मा को मानना है संसार में तो जानना है और परमात्मा को मानना है। परमात्मा को जान नहीं सकते सो जाने जेव जेव जनाई जिसको वे जानते हैं वही जान सकता है अपने शरीर से जान सकते और संसार मानने में आता है संसार जानने में आता है तो इस वजह से संसार को जानो। अब दो चीज है इसमें ख्याल करें आप विशेष अपने जो ये शरीर दिखता है ये शरीर सबकी सब ही एक जाति के है एक क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदब शरीरा शरीर है ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इस पांच भूतों से रचित शरीर है तो शरीर शरीर सब एक है। ये प्रकृति प्रकृति का कार्य ये सब एक है इनको जानना क्या है यह कोई भी अपनी चीज नहीं है अनंत ब्रह्मांडों में भी अपनी कोई चीज नहीं है एक रत्ती जितनी चीज भी अपनी नहीं है ये खास जानना है। किससे जानना है छोटी छोटी चीज से क्या ये चीज अपनी है क्या इसके साथ हम रह सकते हैं क्या ये हमारे साथ रह सकती है चीज सदा इसके साथ रहेगा ये नहीं रहेगी तो ये नमूना है सब संसार मात्र का जिसने ब्रह्मांड रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड जैसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये एक ब्रह्मांड है ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के रूप रूप में है तो इतने करोड़ों ब्रह्मांड में अपनी कोई चीज नहीं है ये जानने की चीज है ये समझने की चीज है। आप विचार करो कि अपने साथ रहने वाली क्या चीज है साथ में रहने वाली हरदम मानव है हम समझ के साथ रहते हैं वो हमारे साथ रहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं है अपनी ये सब क्षण भंगुर है नाशवान है एक क्षण भी एक स्वरूप नहीं रहती है दम बदलती है जितनी चीज है सब के सब अनंत ब्रह्मांड में सब में एक ही धातु है जो प्रत्येक क्षण बदलता है कभी किसी क्षण में भी स्थिर नहीं रहता ऐसा संपूर्ण संसार है ये जानने की चीज है। एक एक चीज जानो आप एक एक चीज क्या आपका बालकपन आपसे अत रहा क्या जवानी आपके साथ रहेगी क्या रोगीपना आपके साथ रहेगा क्या निरोगपना आपके साथ रहेगा क्या धनवत्ता आपके साथ रहेगी अथवा निर्धनता आपके साथ रहेगी। अच्छी और मंदी कोई भी चीज आपके साथ हरदम रहने वाली चीज नहीं है, ना आप इनके साथ रह सकते हैं। यह संसार मात्र जितना प्रकृति का कार्य है, इनके साथ आप नहीं रह सकते, आपके साथ ये चीज नहीं रह सकती। ये एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की ठोस बात है। इनके जो ममता करना है यही अनर्थ में जाना है। इनमें ममता अगर न करे तो कैवल्य ज्ञान परमात्म तत्व का ज्ञान तो ज्ञान हो जाएगा। और इसी बड़ी महिमा है, तत्व ज्ञान की बड़ी महिमा गई है, वो प्राप्त हो जाएगा केवल इतनी बात से कि ये हमारे साथ रहने वाली चीज नहीं है। इनमें मोह करना, इनमें अपनापन करना है, ये महान पतन का कारण है। फायदा नहीं है इसमें, सिवाय नुकसान के कुछ भी फायदा नहीं है। उक्षण परिणाम भावारिति स्थिति शक्ति है, स्थिति शक्ति के सिवाय संपूर्ण शब्द क्षण परिणाम ही है। एक क्षण भी एक रूप नहीं रहता, हरदम जैसे गंगा जी का प्रवाह सुबह शाम रात में दिन में आप छिप करके कहीं जाकर देख लो, हर समय बहता हरदम ही। कोई देखे कोई न देखे, कोई जाने कोई न जाने, कोई माने कोई न माने, इसकी कोई परवाह नहीं है। वो अपनी धुन से एकदम हरदम बह रहा है। इस तरह से संसार जितना है सबका सभी हरदम बहता है, नाशित जा रहा है, समाप्ति जा रहा है, सबका सब संसार बहता हुआ जा रहा है, ये जा रहा है सभी, कोई स्थिर रहने वाला नहीं। और आप स्थिर रहने वाले हैं, और ये स्थिर रहने वाला नहीं है। और जो परमात्मा जी जो कहते हैं वो ही है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कई युग बीत गए, पर परमात्मा में परिवर्तन हुआ ऐसा कभी आपने सुना नहीं होगा। भाई आजकल भगवान परमात्मा बूढ़े हो गए ऐसा कभी सुना नहीं होगा, कई साल समय सुना नहीं होगा। वो एक वे मानने की बात है, उनको स्वीकार करना मानना है। वो दिखता नहीं, परंतु बात है कि माना हुआ अंत में माना नहीं जाएगा, जानना हो जाएगा, पर होगा उसी कृपा से। अपने बल से नहीं होगा, अपनी ताकत से नहीं होता, अपने सामर्थ्य से नहीं होगा, अपनी योग्यता से नहीं होगा, वो अपनी कृपा से जानने में जाएगा। साफ ही जानने में इतना आएगा, जो संसार को देखते हो ये दूर है वो नजीक है। अपने संसार में ध्यान दें, अधिक बताया लोकालोक पर्वत उदय अस्त से मिलकर जहां सूर्य का प्रकाश नहीं होता, ऐसे हम दूर से दूर है, उससे दूर कम शरीर नहीं है। अपना अपना शरीर को आप अपना नजदीक समझते हैं, उससे कम दूर शरीर नहीं है, सदा दूर है। और नजीक से नजीक अपने को आम को समझते मैं नजीक हूं, उससे भी नजीक परमात्मा है। दूर से दूर जितनी कल्पना करो इतना दूर शरीर है, और नजीक न रही जितनी कल्पना करो उससे भी नजीक परमात्मा है। सब में सबके भीतर परमात्मा सदा व्याप्त परमात्मा है, परंतु उसको मानना है। वो मानने की चीज है, वो जानने की चीज नहीं है। जान नहीं सकते क्योंकि वो मनुष्य की बुद्धि है साधारण, वो बुद्धि वहां पहुंचते नहीं। केवल रूप केवल केवल ही परमात्मा है, वो जाने सो जाने देव देव जनाई, जिसको भगवान जना देते हैं वही जानता है। और जाना तुम्हें तुम्हें हो जाई, और जानते ही उसे तद्रूप हो जाता है और बड़ी मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है। संसार में जितने सुख है जितने आनंद है उनकी आखिरी आते है। संसार में सुख है नहीं, ऐसी शांति है नहीं, ऐसी प्रसन्नता है नहीं, ऐसा आनंद है नहीं। ऐसा आनंद हो जाएगा उसके मांगने से पहले मांगना पड़ता है। क्यों मांगना, जैसे आप अक्सर सीखते हैं आ ई ऊ तो सीखते हैं, वो सीखते सीखते ऐसा हो जाता है कि धाधा लिखते जाते हैं, याद करना नहीं पड़ा, धाधा धाधा धाधा लिख जाते हैं। ऐसे सीखना हो जाता है। इस तरह संसार की चीजें सीखना है, ये साथ चलेगी नहीं। अरे परमात्मा को आप मान लो, पहले सीखना नहीं है, मान लो, स्वीकार कर लो। स्वीकृति है नहीं अपनी, ये स्वीकृति। जैसे मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं मंदा हूँ, ये जैसे स्वीकृति करते हो, ऐसे स्वीकार ये कर लो कि परमात्मा है। ये पहले मान लो, आप स्वीकार कर लो, इसके बाद में उसे जानना हो जाएगा। और ये जितने शरीर दिखते हैं, ये शरीर कभी कोई भी टिकते वाला नहीं है, प्रत्येक क्षण जा रहा है, प्रत्येक क्षण बदल रहा है। क्षिति जल पाव गगन समीरा पंच रत्न अदम शरीर, हरदम जा रहा है, हरदम जा रहा है। शरीर आपका और संसार का एक जाति का है। स्थूल शरीर की जाति एक है, सूक्ष्म शरीर जाति एक है, कारण शरीर की एक जाति है। इसे तो महाकाल माना है योग वशिष्ठ में, वो महाकाल सब सब एक है। ये प्रकृति का कार्य है, एक समान है सबका शरीर। इसमें जो ये मेरा शरीर है, ये तेरा शरीर है, ये भ्रम है। कोई शरीर नजीक नहीं है, सबसे सब आपसे दूर है। अपना शरीर मानते हो, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, वो अपना नहीं है। अपने शरीर सबका शरीर दूर है। और परमात्मा तत्व है, वो पहले मानना पड़ता है, वो सबसे नजीक है। उससे नजीक कोई चीज नहीं है, वो अपने आप में है, आप में विद्यमान है। होते हुए भी आप वो जब तक उसको नहीं जानोगे, तब तक वो फल नहीं दे सकता। एक आदमी की गाय बीमार हो गई, बीमार हो गई तो गायों की परीक्षा करने वाले, इसका इलाज करने वाले वैद्य के पास पहुंचे और पहुंचे कि हमारी गाय बहुत अच्छी है और रोजाना पाव घी आता, पाव घी ऐसी गाय हमारी, वो बीमार होगी क्या करें। तो वैद्य जी ने कहा कि तुम ऐसे करो, पाव भर काली मिर्च लाओ और कूट कर रख दो और मैं तीन चार हिस्सा करके और काली मिर्च दे दो और पाव भर गाय का घी दे दो, फिर तुम्हारी गाय ठीक हो जाएगी। तो उसने काली मिर्च खरीद ली, बांट करके दे दी और विचार किया कि काली मिर्च तो दे दी, गाय को दू है, मैंने कहा कि भीतर घी तो है ही, पाव घी रोजाना आता है तो गाय को दू है नहीं, पाव घी इत्र में है, उससे गाय ठीक हो जाएगी। गाय होगी बीमार, ज्यादा बीमार होगी, गाय तो ज्यादा बीमार होगी। तुमने दवाई दी, हाँ सर दवाई दी हमने, काली मिर्च दी और घी दिया, घी तो गाय में है, वो हमें दूध ही नहीं, जो गाय नहीं में होता है वो गाय में है। तो बहन ने कहा तेरी ये बुद्धि भाई काम नहीं करेगी, गाय को घी देना पड़ेगा, उसके भीतर रहता हुआ काम नहीं आएगा, गाय के भीतर भरा हुआ घी गाय के काम नहीं आएगा। जब गाय निकाल कर घी साफ दिया जाएगा तो वो घी काम करेगा। इसी तरह से ही परमात्म तत्व चेतन एक सब में है, सब में होते हुए भी काम नहीं आता, वो उसको अलग निकाल कर ये बता के दिया जाए कैसे है, तब वो केवल ज्ञान होगा, तब तत्व ज्ञान होगा, फिर निहाल हो जाओगे, बहुत विदिक्षा से आनंद हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, एकदम बात सच्ची है। परंतु वो भीतर में आप में रहता हुआ काम नहीं करता, रहता हुआ आप मान सकते हो गाय में घी है ये मान सकते हो और दू करके निकाल सकते हो, निकाल करके अलग ले सकते हो और फिर वो दे सकते हो, तो वही घी गाय का ही, गाय को देने से गाय ठीक हो जाएगी, परंतु वो घी निकाल कर देने से ठीक होगा। इसी तरह से उस तत्व को ठीक पहचान करके और फिर आप स्वीकार करो तो निहाल हो जाओगे और सब में परिपूर्ण रहता हुआ भी आपका काम नहीं आएगा। जैसे बीमार गाय के घी गाय का काम नहीं आता, ऐसे आपके भीतर परमात्मा परिपूर्ण रहते हुए भी आप काम नहीं आता। जब तक उसको निकाल करें, अधिक करें, आप अनुभव न करें, तब तक आपके काम नहीं आएगा। अलग घी देख के दूसरा फर्क होगा, तो परमात्मा को मानना पड़ेगा। ये जानने में बात नहीं है, मानने की है। अभी तो पूछा दो, ये जानने की एक मानने की दो बात। तो संसार है वो जानने का है, ये जानने में आता है, और परमात्मा मानने की चीज है। मानने के बाद जानोगे, ये जानने के बाद मानोगे। संसार का तो ज्ञान होगा पहले, पीछे उनको स्वीकार करोगे, और परमात्मा को पहले मानना पड़ेगा, मानने के बाद में उसका साक्षात्कार होता। फिर माना हुआ नहीं रहेगा, फिर तो जना हुआ होगा जाएगा, पर पहले परमात्मा को मानना ही पड़ेगा। क्यों? कि वो अलौकिक है। द्वा विमोह पुरुषो लोके क्षर साक्षर, क्षर नाश होने वाला और अक्षर नाश न होने वाला, ये दो चीजें लोक के है। अक्षर नाश करने वाला वो ज्ञान योग से, और क्षर जो नाशवान है संसार, ये दोनों जानने के है। द्विधा निष्ठा बुरा पुरा प्रोता मया नगर ज्ञान योगे संख्या नाम कर्म योगे योग नाम। तो लोके इसमें असमें लोके द्विधा निष्ठा, ये दो तरह की निष्ठा है। ये लोके है, लोक में है। तो ज्ञान तत्व ज्ञान और परमात्मा ज्ञान, ये संसार का ज्ञान, ये लोक ज्ञान है। और उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष जानने में नहीं आता है, ये मानने में आता है। पहले मानना है, स्वीकार करना होगा। स्वीकार करने के बाद में उसी प्राप्ति हो गई। वो अलौकिक निष्ठा है। योग निष्ठा और ज्ञान निष्ठा दोनों निष्ठा है लौकिक, और परमात्मा की निष्ठा है वो अलौकिक है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा कहते हैं। यो लोक त्रयमा विषय विभक्ति, तीन लोगों व्याप्त करके सब में से रहता, सबका भरण पोषण करता है, सबका पालन करता है, सबका भरण पोषण करता है। स्मार शर्म अतीत हो अक्षरार्जी उत्तम अक्षर से अतीत, अक्षर जो नाशवान से अतीत है, अक्षर जो परमात्मा का स्वरूप जीवात्मा है उससे भी अतीत है, अक्षरार्थ भी उत्तम उससे उत्तम है। अतः उसमें लोग पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम न पड़े अनिल ये थे क्या पुरुषोत्तम स्मृता, वो पुरुषोत्तम परमात्मा है, वो परमात्मा प्रथम वो पहले मानने का है। दूसरी सब चीजें छोड़ो, आप सब चीज छोड़ दो। इस बात एक तो मानने का है, एक जानने का है। मानने में जो चीज आती है आपके, वो आपके काम की नहीं है। और मानने को अगर मन अधिक मानोगे तो पतन होगा, बार बार जन्म मरण होगा, इसका कोई अंत नहीं आएगा, अंत आता ही नहीं। लंबा रास्ता कितना ही हो, चलते चलते उसका अंत आ जाता है, परंतु परमात्मा ये संसार है, इसका अंत नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि जन्म गए तो फिर मरो, मर गए तो फिर जन्म हो, जन्म गए तो फिर मरो, गोल चक्र होता है, उसे रास्ता अंत नहीं आता। लंबा रास्ता कितना ही आ जाता है। कोल्हू का बैल होता है, घाणी में चलने वाला बैल होता है, उम्र भर चलता है, आंख बंद किए हुए चलता है उम्र भर, और एक कदम नहीं जाता, वहां का वहां ही रहता है, वहीं ही। ये गोल चक्र है, गोल। इसमें जन्म गए, मर गए, मर गए, जन्म गए, पुनर्भि जन्म, पुनर्भि मरणम, पुनर्भि जन्म, सहनम, ये संसार है, दुस्तार है, खल दुस्तार है, पाई मरा रे, कृपया पा रे, पाई मरा रे। तो ये भगवान के सृष्टि चक्र है, ये सृष्टि चक्र अंत नहीं आता, इसका अंत नहीं आएगा। और उन परमात्मा को मान लोगे, निहाल हो जाओगे। तो ये ज्ञान योग और कर्म योग, ये लौकिक लौकिक निष्ठा है, और भक्ति निष्ठा ये अलौकिक निष्ठा है, विलक्षण अलौकिक निष्ठा है। वो मानने की बात है, पहले आप मान लो, और मानने के बाद माना हुआ नहीं रहेगा। जैसे आप किसी को मान लें कि ये गुरु जी है, गुरु जी मान लो, मानने के बाद में गुरु बड़ा प्रकट होगा, और वो गुरु आपको ज्ञान देगा, ज्ञान आपको मालूम होगा, और मालूम होकर आप भी गुरु के समान ही बन जाओगे, परंतु पहले मानना पड़ता है, पहले जान नहीं सकते। कोई भी गुरु को जान नहीं सकता, मान सकता है। ऐसे ही परमात्मा मानने की वस्तु है, संसार जानने की वस्तु है। जानने की वस्तु अपनी नहीं होती, जो जानने में आता है वो अपनी नहीं है। संसार ये जानना अपना नहीं है, कोई एक क्षण मात्र भी एक तुच्छ भी चीज अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, अपनी नहीं है। ना उनके साथ आप रह सकते हो, ना आपके साथ वो रह सकती है। संपूर्ण ऐसी स्थिति अनंत ब्रह्मांड में बहुत सी रज अपार वार रही है, सब की सब ऐसी स्थितना आप रह सकते, उनके साथ ना वो आपके साथ रह सकते नहीं है। तो इसको जान करके इसे त्याग कर देना है, और परमात्मा है ऐसा मान लो। मान कर उस नाम का जप कीर्तन करते रहो, और हे नाथ भूलू नहीं, एक पलक में मैं भूलू नहीं, ये प्रार्थना अभी शुरू कर दो। और अनन्य चेता सतु यो मान स्मरण नित्य सत्याम सुलभ पार्थ नित्य योगी न। आठवां अध्याय चौदवा श्लोक है ये। अनन्य चेता और सततम यो मान स्मृति नित्य सत, तीन बात है। अनन्य चेता, आपके मन में महत्व केवल परमात्मा का हो, दूसरे का महत्व नहीं हो, उनमें ही मन लग जाए, सब मन में उसी विषय सबसे कीमत चीज ये है, ऐसे अनन्य चेता। और सततम जिस दिन से मालूम हो, उस दिन से लेकर के मरने तक, जिस दिन से मालूम हो उसे लेकर मरने तक, ये है निरंतर। और नित्य सा नींद खुले से नहीं, नींद आ जाए तब तक, तीन बात याद रखो। पहली बात है अनन्य चेता, उसके समान महत्व किसी वस्तु का नहीं, सबसे अधिक महत्व उस परमात्मा का है। अनन्य चेता उसमें चित्त लग जाए, वो हमारा है। जैसे लोक में लोगों के झुकी हुई है, पैसा सबसे श्रेष्ठ है, पैसे से सब चीज मिलती है, पैसा तो है वो बंधन कारक, परंतु अच्छा माना है, इससे बहुत अच्छा माना है। काम में है ना हरि प्रिया हरि जिम, लोभ भी है प्रिय जिमी राम, ते मेरे गुनाथ निरंतर पेला गौ मोही राम। रामायण की पूरी रचना करके अंत में गोस्वामी जी महाराज ने ये दुआ कहा है। जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्यारी लगती है, जैसे लोभी पुरुष को दाम प्यारे लगते हैं, वो प्रिय लगते हैं, मीठे लगते हैं, भीतर से अच्छे लगते हैं। काम में नारी प्यारी जी में लोभी प्रिय जी में दाम, कामी को जैसे स्त्री प्यारी लगती है, लोभी को जो दाम प्यारे लगते हैं, दो तीन रघुनाथ निरंतर प्रिय लाभ नाम, एक तो भगवान एक भगवान का नाम। तो नाम प्यारा कैसे लगे, जैसे आदमी को दाम प्यारे लगते हैं। 20 रुपयों का नोट जो फट गया पुराना है, मैला हो गया, 20 रुपयों का है। एक 5 रुपयों का नोट बहुत अभी घड़ी में से निकला है, साफ नया है, परंतु आप 5 रुपयों के नोट के बदले 20 रुपया नहीं दे सकते। 20 रुपया का नोट फटा हुआ दिखने में अच्छा नहीं दिखता, पर वहाँ 20 रुपयों के नोट को आप स्वीकार करोगे, 5 रुपये नहीं करोगे। कीमती वो चीज है, ज्यादा कीमती। ऐसे भगवान का स्वरूप कीमती है, उस स्वरूप को याद रखो। उसके लिए तो बताया है रघुनाथ, और नाम को बताया है नोट की तरह। रघुनाथ से स्वरूप का रूप प्यारा लगे, उसे साथ कामे नारी प्यारी, स्त्री का शरीर प्यारा लगता है, रूप सुंदर लगता है, जितना ही सुंदर रूप हो आकर्षण होता है। तो रूप की जगह तो निरंतर काम है रघुनाथ, और पीला गो मोहि नाम कह लगे, जैसे नोट प्यार लगता है, अधिक दामों का नोट अच्छा लगता है। तो दाम जैसे प्यारे लगे लोभी को, लोभी सुंदरता नहीं देखता। 5 रुपयों का नोट सुंदर है, अभी गड्डी में से निकला है, एक 20 रुपये नोट है, उसको फट गया है, पुराना है, मैला है, पर 20 रुपयों का है। जैसे 20 रुपयों का है तो वो ज्यादा प्यारा लगता है, ऐसे भगवान का नाम हरदम प्यारा लगे। रूप रघुनाथ सिंह रघुनाथ जी महाराज प्यारे लगे, कामे नारे प्यारे जी। वो स्वरूप की तरफ ध्यान दिया, स्वरूप और भगवान नाम, नाम तत्व भावना। योग दर्शन में आया है उस परमात्मा से वाचे का प्रणव, उस परमात्मा का वाचे का प्रणव, परमात्मा का प्रणव ओम तपस्त भाव। उसका जप करना और उसकी भावना करने के भगवान परिपूर्ण व्यापक परमात्मा है। जैसे उस नाम का जप करे, रूप का ध्यान करे, ऐसे रघुनाथ जी महाराज का ध्यान करे और नाम का जप करे। तो नाम प्यारे कैसे लगे, कामे नारे प्यारे जीव, ये भगवान का स्वरूप। लोभ ये प्रिय जीव, लोभ को जो दाम प्यारे लगे, दाम अधिक अधिक से अधिक बोलो, नाम अधिक से अधिक जप है वो प्यारा लगे। कामे नारे प्यारे जीव, लोभी प्रिय जीव राम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे उमरिया। कामी को स्त्री प्यारी लगती है परंतु हरदम प्यारी नहीं लगती, बीच में विधान पड़ता है, संसार के सुख लेने के बाद में उसमें अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही दाम प्यारे लगते हैं, हजारों लाखों रुपए है, बड़ी प्रसन्नता है, परंतु डाकू चोर न चोर आ जाए, डाकू आ जाए, लूटने वाला आ जाए तो मारपीट करेंगे। उस समय में चाहते हो कि दाम हमारे पास न रहते तो अच्छा था, इस समय में दाम नहीं रहते तो अच्छा मार नहीं पड़ते, तो मानो उसमें निरंतर नहीं रहता। कामे नारी प्यारी जी में वो भी हरदम प्यारी नहीं लगती, गोपी गोपी दाम हरदम प्यारे नहीं लगते। इस वास्ते गोस्वामी जी वह निरंतर शोध देते हैं, कामे नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिमी दाम जिमी तिम रघुनाथ निरंतर निरंतर पद दिया। कामे को स्त्री प्यारा लगे जैसे अंतर पड़ता है वो अंतर न पड़े, ऐ लोभी को जैसे प्रिय दाम होता है उसमें अंतर पड़ता है परंतु दाम में अंतर न पड़े, इस तरह निरंतर निरंतर नाम प्यारा लगे, निरंतर भगवान का स्वरूप प्यारा लगे, निरंतर स्वरूप प्यारा लगे, नाम प्यारा लगे। इस रीति से भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए नाम जप करो, ये निरंतर भोजन आदि करते हुए भी मन ध्यान उस परमात्मा का ही रहे, प्रियता उसमें ही रहे। जोधपुर में एक संत हुए, वे माँ और बेटा दोनों थे, तो बेटा लग गया भजन मेरा दिन, भजन लगे तो भजन में लग गए तो माँ रसोई बनाती कि बेटा आ लो भोजन कर लो, तो रोटी बनती तो रोटी में सवाने में समय लगता, तो क्यों माँ ये रोटी मत बना, घाट बना दे, दलिया बना दे। तो माँ ने दलिया बनाना शुरू कर दिया, कहते कोई ठंडा हो जाए तब मैं वो कहूँ पहले बुला बने, तो ठंडा थाली में डाल, ठीक ठंडा हो जाए तब बुलाते, आगे गट गट गट पी कर चट छोड़ता अपना मन लग जाते। मानो नाम जब मैं इतनी तत्परता हो जो भोजन करने में भी समय लगता है उतना तो मैं कोटि हो जाऊं, ऐसे नाम प्रिय बुधाराम जी बना नाम था सुबुधाराम जी संत ऐसे लगे जो उस नाम में हरदम ही लगे रहते, हरदम ही भोजन करने में तैयार पी जा तैयार हो जाए पी भर चट चल अपने राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कामे नारी प्यारी जिमी ए लोभी प्रिय जिमी दाम तिम रघुनाथ निरंतर, सुख में दुख में आपत्ति में संपत्ति में संयोग में वियोग में अनुकूलता में प्रतिकूलता में हरदम भगवान का नाम जपता रहे, अनन्य चेता सततम सततम सततम निरंतर, जिस दिन मन गया उसे मृत्यु तक, और नित्य से आंख खोले तब से नींद आ जाए तब तक, ऐसे निरंतर भगवान का नाम और भगवान का स्वरूप प्यारा लगे, ऐसे निरंतर लगे, ऐसे मेरे को प्यारे लगे। गोस्वामी जी अंत में ये पूछते, कामे नारी प्यारी जिम दो भी अपने जिमी राम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोई राम। रघुनाथ जी प्यारा लगे, नाम प्यारा लगे, छूटे नहीं, ऐसे उसमें सत्ता नहीं गया। तसे हम सुनब गीता में सुलभ सोदे कोई आता है, 700 श्लोक है, उन गीता भर में सुलभ शब्द एक ही बार आया है ऐसे भगत के लिए, तो सुलभ शब्द आया, भगवान सुलभ है और वासुदेव स्तर में सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। महात्मा शब्द वो तीन बार आया है पर हमेशा महात्मा जो सब कुछ वासुदेवी सब परमात्मा ही है ऐसा महात्मा दुर्लभ है, वो दुर्लभ महात्मा बन जाओगे आप और भगवान सुलभ हो जाएंगे। भगवान तो हो जाएंगे सुलभ और महात्मा दुर्लभ वो आपकी स्थिति हो जाएगी। ऐसे आप उसको मानो और संसार को जानो। जानने का अर्थ हुआ कि हमारी कोई चीज नहीं, संसार साथ हम नहीं रह सकते, हमारे साथ संसार नहीं रह सकता। आपका मन हमारा साथ आपके साथ नहीं रहता है, अहम भी आपके साथ नहीं रहता है। नींद में छूट जाते हैं, गाढ़ नींद में अहम नहीं रहता, गाढ़ नींद में मन नहीं रहता, गाढ़ नींद में इंद्रिया नहीं रहती, गाढ़ नींद में द्रव्य नहीं रहता, गाढ़ नींद में भाई बंधु कुटुंब याद नहीं रहते, गाढ़ नींद में कोई याद नहीं रहता, केवल आप ही रहते हो, आपके सिवाय कोई याद नहीं रहता। एक साधु थे, ज्वार और मक्की भून करके उसको बेचता था, तो स्वाद मक्की मक्की रहते, फूस ला करके पत्ते ला करके पत्ते डाले और एकदम जोर से आग लगी और उसमें हो गए फूंक दिया, तो दिन भर पत्ते जो होते थे ऐसी हेर भरती थी। तो बाबा जी क्या किए कि रात्रि में वहां सो गए, ठंडी लगी तो भट्टी में चले गए, आग तो थी नहीं और भट्टी थी गर्म, बड़ी बड़ी गठी थी गर्म गर्म, उसमें बैठ गए और भजन किया अपना, बैठे भजन किया नाम जप किया और सुबह बनाए सो गए। ऊपर था राजा का महल, राजा के महल थे तो राजा ने पूछा भाई रात्रि कैसी बीती, आज रात्रि कैसी बीती आवाज थी। तो वो भट्टी में बैठे बाबा बोले कुछ तुम्हारे जैसे कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा ने कहा ये आवाज कहाँ से आई, कि महाराज आवाज तो नीचे से आई है, कहने का करो नीचा देखो तो कोई बात मिला ही नहीं, वो भट्टी में बैठे उनको क्या पता है, दिखे मिले नहीं। तो राजा को महाराज जी कोई दिखता नहीं, आप फिर आवाज दो। तो सज्जन नीचे चले गए और राजा ने पूछा कि रात्रि कैसी बीती, कुछ तुम्हारे जैसी कुमार तुम्हें से ठीक आवाज आई भट्टी में से, भट्टी में तो बाबा बैठे थे, आग लगी हुई थी कई जगह भट्टी के किनारे लगते काले काले कांच के काले काले चिन्ह थे और आग लगी हुई थी। कहा कि महाराज एक साधु है और भट्टी में बैठा है, वो ठंडी में भट्टी में चले गए और उसने कहा कुछ तुम्हारे जैसे कुमार तुम्हारे अच्छी, राजा ने उसको बुलाओ मेरे से अच्छी जैसे, मेरे जो इतना बढ़िया महल है देख है जैसा, देख देखने दिख है जैसा है ऐसा सुंदर और ऐसी सुंदर सैया है और उसमें सुगंधी आ रही है, चंद्र रतन लगे हुए है, रतन और हीरा भी प्रकाश हो रहा है, ऐसा हमारी सैया है तो हमारे जैसा कुछ तुम्हारे से अधिक ये कैसे है बुलाओ। तो उसको कहा कि महाराज आपको राजा बुलाते हैं चलो। तो साधु बोला कि मैंने क्या अवगुण किया, साधु जो राज बुलाता है उसको दंड देता है, मैंने क्या गुनाह किया, किस बात से बोला राजा कि गुनाह नहीं, आपसे सत्संग की बात पूछे गए, सत्संग की बात उनको पूछनी है कि मेरे को, कि उनको पूछनी है तो वो अवे तो मैं चलू। जाकर महाराज जैसे बाबा जी बोलते हैं कि मैंने क्या गुनाह किया, राजा बुलाते तो कोई आफत है, क्यों बुलाते राजा, कहते आफत नहीं है महाराज, बुलाते हैं आपसे बात पूछना चाहते हैं ज्ञान की बात। राजा ने कहा महाराज हाथ जोड़ो, कहते महाराज आप पधारो, आपको दंड नहीं है, आप पर कोई हुक्म भी नहीं है, कृपा कर पधारो। जाकर प्रार्थना करी तो ठीक है चल दिए, साथ साथ चले गए तो राख लगी हुई, कहीं कहीं काले काले चंद लगे हुए, भट्टी के इधर उधर किनारे पर लग जाता है, उसका कर्जन लगे हुए कि मैंने जो ये बात पूछी कि रात कैसी बीती, उसका आपने उत्तर दिया कि मेरे को पता नहीं, आपने पूछा था ये पता नहीं, आवाज आई कि रात कैसे बीती, तो उस आवाज का उत्तर मैंने दिया। क्या दिया? कि कुछ आप जैसे कुछ आपसे भी अच्छी। तो पहले ये बताओ मेरी जैसी कैसे, मेरे देखिए कैसा बना सुंदर महल है, कितनी सुंदर सैया है, कितनी सामग्री है, इस सामग्री से सोता हूं मैं, और आपके क्या था, आप भट्टी में थे, आपके क्या सामग्री थी, तो मेरे जैसे भी आपके नहीं, फिर मेरे से उत्तम कैसे। तो साधु बोले जिस समय आपको गहरी नींद आई उस समय आपको याद था कि मेरी सुंदर सैया है, रत्नों का प्रकाश है, दीपक नहीं रत्न चमक रहे, उससे से प्रकाश हो रहा है, ऐसा ठाट बाट है, ऐसी कीमती है, गाढ़ नींद आपको याद था, कहते हैं यार गाढ़ नींद कुछ याद नहीं था, तो मेरे को भट्टी याद नहीं थी, मैं भट्टी में सोया था, ये मेरे को गहरी नींद में याद नहीं कि भट्टी में हूं, और जब जगा तो भगवान का स्मरण किया, भगवान ध्यान लगाया, आप जगे तब गए मुकदमा है, उसमें ये उत्तर देना है, उसको ये बता करना है, अमुक फायल है मुझे से, ऐसा चिंतन आपके, मेरे चिंतन हुआ भगवान का, बोलो भगवान का चिंतन ठीक है, संसार का चिंतन ठीक है, लड़ाई झगड़ा का चिंतन ठीक है, कि भगवान का चिंतन ठीक है, भगवान के चिंतन जीव कल्याण हो जाए, तो चिंतन तो भगवान की बढ़िया है, तो कुछ तो आप जैसी गाढ़ नींद में आप जैसा हुआ, आपको मैं याद नहीं थे, मेरे को भट्टी याद नहीं थी, तो बरबर हुए तुम्हारे से अच्छे, या मैंने भगवान में मन लगाया, आपका मन संसार में लगा, तो दोनों में अच्छा कौन रहा बताओ, तो कुछ तुम्हारे चाहिए कुमार तुम्हारे से अच्छा। राजा बड़े प्रभावित हुए, उन्होंने भाई बढ़िया बात तो बढ़िया कही, मैं तो समझा मेरे समान भी नहीं है, तुम्हारे से तुम्हारा समान भी है, तुम्हारे से अच्छा भी है, ऐसा भी था हमारा। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान में जो लगा हुआ हुआ है, कितनी बार की सामग्री हो सबसे अच्छी हो तो वही भगवान का चिंतन है। तो संसार के बरबर तो गाढ़ नींद में जब बार की सामग्री भूल जाते हैं, उस समय में आपकी धनवत्ता और निर्धनता दोनों भूलिए, रोगी बना निरोग बना दोनों भूल गए, जवानी है बूढ़े हो ये दोनों भूल गए, दोनों भूल कर एक समान रहे, ना बूढ़े को बालक को बूढ़ा अपना बालक बना याद है, ना धनवान को धनवान बना याद है, ना गरीब को गरीब बना याद है, एक समान बेहोश में रहे तो बरोबर रहे, और जब जगे जब भगवान का चिंतन भगवान का ध्यान भगवान में मस्त उतरे, तो संसार का चिंतन करे भोगों में लग जाए और भगवान में लग जाए दोनों में, तो कुछ तुम्हारे सब तुम्हारे अच्छा। राजा बड़े राजी हुए कि बात बड़ी मार्मिक बताई इन्होंने, मैं समझता था कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूँ, क्योंकि मैं राजा हूँ, सब प्रजा है मेरी, मैं बहुत उच्च आनंद में हूँ, आनंद में आप है, मैं कितना कुछ तुम्हारे जैसे तो गाढ़ नींद में कुछ पता नहीं, और जगह पर भगवान का चिंतन है, तो बात ही अच्छी गई। तो मेरे प्रश्नों का उत्तर किसने दिया, ये बाबा ने लिया, बहुत ठीक दिया, राजा ने बड़ी श्रद्धा प्रेम से नमस्कार किया, और महाराज आपकी जैसी मर्जी हो, बाबा जी चल दिए, बाबा जी को कह लेना था। तो इसी तरह से भगवान के चिंतन में अनन्य चेता सतम यो मान स्मृति नित्य स, अनन्य चेता और नित्य स, जिस दिन से मालूम मरने तक, और सुबह नींद खुले तब से नींद आ जाए तब तक, और अनन्य चेता होकर चिंतन करे तो वो सुलभ होता है सबके लिए, बढ़िया है, भगवान बढ़िया सुलभ हो जाते हैं, भगवान का अच्छा स्मृति मात्र है ना, और शंभू श्वेतार पुष्प है ना, भगवान शंकर को राजी करना हो तो सफेद आग के फूल चढ़ा दो, धतु चढ़ा दो खुश हो जाए, और चंद्रमा खुश हो जाए तंतु तेल तंतु और साधु और संत महात्मा जयराम जी महाराज के खुश हो जाए संत। तो इस तरह से भगवान के अंश तो स्मृति मात्र है, भगवान को याद करो, कुछ देने की जरूरत नहीं, कोई तंतु देने की जरूरत नहीं, कोई आग धतु देने की जरूरत नहीं, कोई वस्तु देने की जरूरत नहीं, कोई नमस्कार की जरूरत नहीं, अच्छे होता स्मृति मात्र केवल याद मात्र ऐसा स्वर्ण मात्र संसार बंधना भी मुझे स्वर्ण मात्र से धर्म संसार संसार बूझ जाता है, संसार छूट जाता है, ऐसे स्वर्ण मात्र जन्म संसार बंधना भी मुझे संसार बंध से मुक्त हो जाता है याद मात्र करने से। तो याद मात्र करना कितनी दामी दाम है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी अच्छी बात है। तो याद करना मात्र भगवान को, वो याद करना है, वो घी घी काम आया है। सब में व्यापक है परमात्मा, कण कण में व्यापक है कोई ऐसा। एक बालकपन मैंने सुना कि सुई तीखी सुई तीक्षण वज्य दग्रीण उस अग्रभाग से जितनी जमीन टिके इतनी भी जगह भगवान से खाली नहीं है, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। परंतु गाय के जब गाय के घी दिया जाए तब उसकी बीमारी शांत हो जाएगी, और नहीं दिया जाए तो वो सब जगह घी रहता हुए काम नहीं आता। ऐसे सब जगह परमात्मा रहते हुए भी जब तक उसका ज्ञान नहीं होता तब उसकी काम नहीं आता, और ज्ञान होने पर वो काम आता है। घी अधिक देख दिया जाए तो काम आता है। ऐसे भगवान को जान ले के सब जगह परिपूर्ण है, ऐसा ज्ञान होने पर परमात्मा पर आते हैं। तो इसलिए परमात्मा को जानना है वो सबसे श्रेष्ठ है, उसका स्मरण है हरदम याद करिए वो सबसे श्रेष्ठ है, उसका श्रेष्ठ कोई काम नहीं संसार का। राजगार मराजगार का बड़े बड़े ऊंचे कोई काम ऐसा नहीं है। तो स्वयं सुलभ है उसने की भगवान कहते मैं सुलभ हूं। नित्य युक्त से योगी ना, वो नित्य युक्त योगी है। एक अनित्य योगी होता है, एक नित्य योगी होता है। नित्य योगी वो जो हरदम भगवान का स्मरण रहता है, हरदम भगवान का मैं हूं, भगवान मेरे है। स्मरण करने में भगवान का जैसे हम याद करें तो याद करना वो और चीज है, और भगवान का संबंध वो और चीज है। याद करने में तो विक्षेप होगा, नींद आ जाए तो भूल जाएगा, परंतु भगवान के साथ अपना अपना है। भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, संसार का मैं नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, संसार की कोई चीज भी रत्ती भर भी मेरी नहीं है, अरे भगवान पूरे के पूरे मेरे हैं। अनंत भक्तों के भगवान सदा प्यारे हैं। जैसे एक माँ के 8-10 बालक होते हैं, सब बालकों के लिए माँ पूरी की पूरी अपनी माँ है। यूं नहीं कह सकते 10 बालक है तो माँ का 10वां हिस्सा बालक का है। माँ पूरी की पूरी सब बालकों की पूरी की पूरी माँ, माँ माए मेरी माँ मेरी माँ। ऐसे सिद्ध याद करने वाले लाखों करोड़ों अरबों भक्त हो, सब भक्तों के पूरे से पूरे भगवान हो सकेंगे। मेरे यानी भी इतना हिस्सा किया जाए उतने सेवार भगवान प्यारे होंगे, ऐसी बात नहीं है। निरंतर भगवान पूरे के पूरे अपने ऐसे भगवान का स्मरण करने वाले, भगवान में निरंतर रहने वाले मैं भगवान का हूँ। तो एक तो स्मरण किया जाए, याद किया जाए, एक भगवान का संबंध जोड़ा जाए। संसार ये बाधा देने वाला कब होता है कि इसे संबंध जोड़ते हैं। संसार अनंत ब्रह्मांड है, आपको बाधा नहीं देगा, जिनके साथ संबंध जोड़ दे बाधा देगा। दुनिया में हजारों घर है, लाखों करोड़ रुपए है, और मनुष्य भी हजारों है, मगर आपके बाधा कौन देता है? जिनको आपने अपना माना है, जिन घर को जिन कमरों को अपना माना है, वो गिर जाए तो चिंता होती है, दूसरे धराशाही हो जाए तो कोई चिंता नहीं होती। आपका बंधन कहाँ है? जिन जिन चीजों को आपने अपना माना है। तो अपना मानना है ये संबंध जोड़ना है, यही बंधन है। जिन जिन वस्तुओं के साथ में आपने संबंध जोड़ा है, जिन रुपयों के साथ संबंध जोड़ा है, जिन व्यक्तियों के साथ संबंध जोड़ा है, जिन व्यक्तियों को आप अपना मानते हो, जो व्यक्ति आपको अपना मानते हैं, वो चाहे संसार की दृष्टि से हो, चाहे परमात्मा की दृष्टि से हो, चाहे साधु की दृष्टि से हो, चाहे गृहस्थ की दृष्टि से, चाहे कुटुंबी हो, चाहे चेला देवी हो, जहां संबंध जोड़ा है वहां पर जाओगे आप। संसार का संबंध है वो बाधक है, संसार बाधक नहीं है। संसार का संबंध बाधक है, क्योंकि आप उसी में उलझे हुए हो। घर आनंद घर है, आनंद घर मन वो घर कोई आपके बाधक नहीं है, बाधक वो घर है जिसको आपने अपना माना है। और रुपये भी वो बाधक है जो आपने अपना माना है। बैंकों में बहुत रुपये पड़े हुए हैं, बहुतों का घाटा लग गया, बहुतों का नफा हो गया, आपके कोई असर नहीं। पर आपके रुपये चले जाए तो आपने संबंध माना है। सिर्फ सिर्फ वस्तुओं के साथ आपने संबंध माना है, वे वस्तुएं ही आपको बांधने वाली है। और जिनके साथ आपने संबंध नहीं जोड़ा वे वस्तुएं बांधती नहीं, वे व्यक्तियां मानती नहीं, वे रुपये मानते नहीं, वो जमीन मानती नहीं, वो जायदाद वो मानते नहीं, वे घर आपको मानते नहीं, क्योंकि आपने अपना नहीं माना, नहीं माना। और जिनको अपना मान लिया वे घर में है तो बाध गए, जलेंगे तो बाध गए। अरे भाई जलेंगे नहीं, मर गए तो बाध गए। मेरी स्त्री ऐसी थी, मेरा पुत्र ऐसा था, मर गया, रो बैठे, क्यों संबंध जोड़ दिया? मेरा पुत्र मर गया तो दूध देता है, मरा हुआ दूध देता है, जीता भी दूध देता है। गता सुना नाम सुन सुनती पंडिता, उसकी चिंता होती है। जो मेरा है मेरा नहीं, उसे चिंता नहीं होती। संसार भर संसार है, उनमें कोई मर जाए तो कोई जीव जाए तो किसी का असर नहीं पड़ता। मेरे लड़का हुए, भाई लड़का पैदा हो गया, मेरे लड़का पैदा हो गया, वो एक सुख देता है। तो संसार का संबंध आपको बांधने वाला है, संसार आपको बांधने वाला नहीं। उसके साथ संबंध जोड़ा है वो संबंध आपको बांधा है। वही संबंध अगर भगवान के साथ जोड़ दे तो आपको उद्धार कर दे। संसार के संबंध है वो बांधने वाला है, और परमात्मा के संबंध वो आपको उद्धार करने वाला है। तो जानने में तो चीज हमारी नहीं है, जानना है। मानने में एक फसी बात नहीं, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ। भगवान कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं, परवाह नहीं, कहीं रहो, देव दर्शन देव मत देव, भगवान हमारे है, हम भगवान के हैं। बिना जाने वो भगवान आपको कल्याण करेगा। जो संबंध जोड़ लिया आपने, अनन्य चेता सा तब यो मासा, हरदम उसका स्मरण होता है। सबसे कीमती परमात्मा है, परमात्मा का चिंतन होता है, वो आपका कल्याण करने वाला है, केवल फल देने वाला है, सदा के नए निर्मल बनाने वाला होता है। अच्छी तो स्मृति बात है। तो भगवान का संबंध तो हरदम बना रहे, और संसार हमारा नहीं है। ये संसार तो सेवा कर दो, सेवा कर दो, सुख पहुंचा दो, आराम पहुंचा दो, अपना नहीं आ तो कुछ नहीं है चीज के अनुसार सेवा पहुंचा दो, सुख पहुंचा दो, बस आपद है आपद मिटा दो, आपको शक्ति हो तो नहीं तो हे नाथ मेरे में शक्ति नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, आपको बोलेगा नहीं। अपना माना और बना, जहां अपना माना, जिस भे को अपना माना, जिस गुरु जी को अपना माना, जिस चेले को अपना माना, जिस भाई को अपना माना, जिस बहन को अपना माना, जिसको स्त्री माना, जिसको पुत्र माना, जिसको पुत्री माना, अपना संबंध जोड़ने वाली वस्तु आपको बांधने वाली है। और संबंध आप अपने नहीं खा, किसी कोई संबंध नहीं, माँ बाप अच्छी बात, भाई बंधु अच्छी बात, स्त्री पुत्र अच्छी बात, अपना संबंध नहीं है, केवल उनकी सेवा कर दो और संबंध नहीं। चाहे तो जिनका संबंध नहीं है उनकी सेवा करो, और चाहे जिनकी सेवा करो उनसे संबंध मत मानो, टूटली ही बैठेगा। चाहे तो जिनसे संबंध है उनकी संबंध नहीं है उसे सेवा करो, और चाहे जिनकी सेवा करते हो उसे संबंध अपना मत मानो, दोनों नजर एक होगा। अपना माना और फंसे, अपना भी माने, सेवा करनी सबकी बड़ी आगे की बात है। रोजाना आप घर वालों को रोटी देते हो, कपड़ा देते हो, सेवा करते हो, बल फंस जाते हो। जिससे कोई संबंध है उनको कपड़ा देते हो तो आपके कल्याण हो जाता है। एक आदमी ने 1000 कपड़े लाकर बिक्री कर दिए, पर रुपये मेरे रुपये, वो कपड़े ओढ़ने वाले कोई संबंध नहीं। और एक ने 10 कंबल भी ला करके और गरीबों को दे दी तो उसका पुण्य होगा, मगर गरीब मेरे हैं ये नहीं होगा। जहां मेरा माना वहां नष्ट हो गया, अपने बच्चों का पालन कुतिया भी करती है, क्या कल्याण हो जाता है? आपने हमारे बच्चों का पालन करता है क्या हमारे कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है? अपना माना और सब मिट्टी हो गया, सेवा सब मिट्टी हो गई। उम्र भर कमाते हैं, उम्र भर भोजन कराते हैं, सब कराते हुए भी मेरा पड़ा है कुछ नहीं बनूंगा, और मेरा पड़ा त्याग दो, अपना पड़ा है ही नहीं। मर जाए तो मौज, जीवे तो मौज, आनंद ही आनंद है। तो चाहे घर का भाई हो चाहे बाहर का हो, अपना एक ही बात है, अपना पड़ा नहीं है और केवल सेवा करते हो तो आप उद्धार करने वाला है। इस वास्ते आप सेवा करो, सुख पहुंचाओ और भगवान को अपना मानो। संसार गुरु जानो कि अपना नहीं है, ये नहीं है, अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है, इस बात को जानना है। भगवान अपने हैं, अपने हैं, अपने हैं, अपने हैं। चाहे कहीं रहे, कुछ भी करे, कैसे भी हो, सुख देवे, दुख देवे, आनंद देवे, जय हमें कष्ट देवे, प्रभु अपने हैं, प्रभु अपने हैं। अच्छा वैद्य हो जो कड़वी दवाई देता है, पहले बुखार हो रहा है कड़वी दवाई देता तो भी उसे गुण मानते हैं। ऐसे भगवान हमारे सदा हित करने वाले परमात्मा है। ऐसे मांगने वाले आपको त्याग कर दोगे, ऐसे जानने वाले संसार अपना है ही नहीं, कोई अपना नहीं है, ये खास जानने की बात है। मानने की दो बात खास है, एक जानने की, एक मानने की। भगवान को तो अपना मानो, संसार अपना नहीं है, सेवा संसार ही करो पर सबको सुख पहुंचे, और भगवान को याद करो क्योंकि हमने अपने प्रभु हमने नित्य निरंतर चिंतन उसका हो, प्यारे वो लगे, मीठे भगवान लगे, उसका नाम मीठा लगे, उसकी लीला मीठी लगे, उसके गुण मीठे लगे, उनके चरित्र मीठे लगे, उनके नाम होने वाली नदी गंगा जी मीठी लगे, अच्छी लगे। भगवान की है, हमारे प्रभु की चीज है, हमारे प्रभु की चीज होने वाली सब अच्छी लगती, प्रभु के नाते, और प्रभु के बिना हमारी चीज कोई नहीं है, सब चीज दुदारी है। तो अनंत ब्रह्मांड में चीज कोई आपकी है नहीं, और समर्थ करो भगवान आपके। आप कैसे इंद्री हो, धनी हो, रोगी हो, निरोगी, कोई परवाह नहीं, भगवान को याद, केवल भगवान को याद करो, सब कम ठीक हो जा। हरी स्मृति सर्व विपद विमोचनम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली। तो भगवान को तो याद रखो और संसार से बैराग रहे, संसार की सेवा करो। संसार की सेवा करने से भगवान को सोचे, क्यों संसार परमात्मा का है, जिसके कुटुंब की सेवा करोगे वे कुटुंब वाला मालिक राजी होगा, पर उससे कुछ चाहोगे नहीं, कुछ भी चाहना नहीं। हमारे न मान चाहता है, न बढ़ाई चाहना है, न उससे सुख चाहना है, न रुपये चाहना है, न पैसे चाहना है, न आदर चाहना है, न बढ़ाई चाहना, कुछ भी चाहना नहीं, तो वो कल्याण करने वाला हो जाएगा, चाहना हो गई फंस जाओगे। तो संसार की चाहना बांधने वाली, भगवान को याद करना मुक्ति देने वाली। तो संसार अपना नहीं है ये बात जाननी है, अरे भगवान अपना ये मानना है, ये दिख दे जानना नहीं है ये मानना है। तो जानना और मानना दो चीज है। संसार में तो कोई चीज अपनी नहीं है, अपना कोई वस्तु नहीं है, अपना मन नहीं है, अपना बुद्धि नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है, अपना अहम भी नहीं है। निर्ममो निरहंकार सशादिमती गच्छति, निर्ममो निरहंकार सशादिमती गच्छति, और परमात्मा हमारे हैं। ये दो बात है, संसार अपना नहीं है, भगवान अपना है। संसार अपना नहीं है जानने की बात, भगवान अपना ये मानने की बात, दो ही बात अपनी, एक जानना एक मानना। निहाल हो जाओ, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। अब बहुत थोड़ा समय रह गया, कोई पूछने मत बात पूछो, इतनी बातें सुनाई जिसमें कोई आपकी शंका रही हो वो बात पूछो। कोई संदेह हो तो पूछो। सच्ची बात यह है, संसार में अपना कुछ नहीं और अपना सब हमारे, दो ही बात। संसार जना हुआ है, जाना जाए हमारा नहीं है, अपना संबंध नहीं है, अपना संबंध रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, रख सकते नहीं संसार से, और परमात्मा अपने हैं। चाहे वे दर्शन दे चाहे न दे, चाहे सुख पहुंचावे चाहे दुख पहुंचावे, असुंदर असुंदर से करो, सुंदरता में सुंदर शेखर सबसे सुंदर है, असुंदर असुंदर काला कलर कोई काम नहीं। कैसा ही हो गुणाम भरी ना गुणेशन गुणाम भर होगा, सब गुण उसमें है अथवा कोई गुण नहीं है तो भी हमारे हैं, गुण है तो ही हमारे हैं, अच्छे हैं तो ही हमारे हैं, तुम मंदे मानो तुम्हारी मर्जी, हमारे वही है। ऐसे भगवान को अपना मानो और संसार अपना नहीं है, ये जानो और भगवान को मानो, ये जानने की बात ये मानने की बात, वो बात याद कर लो निहाल हो जाओगे। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056 18 मई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।